fost o clipă doar, o clipă de frumos. Când am pornit pe drum acesta maestos, din cer ploua cu har și binecuvântări, iar noi zburdam ca doi copii. După ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu ne veți uita, că așa-i dragostea. Ca un buchet de crini în miresmați, când am spus da și lui Hristos am fost predați. Un curcubeu de melodii ne-am cununat și toți cu duioșii. După ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita, că așa-i dragostea. Când mână-n mână am pornit pe-al vieții drum, sub vechiul plop tristețile împărtășam și tot acolo bucuria noi o să dea. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita,